Espainiar estatuan arrazakeria salatu dute asteburu hontan. Izan ere, jatorri afro-brasildarreko futbolari biziki ezagun bati simin okeinuak egin dizkiote. Onartezina da Prefosta. Atletiken, Williamsi ere olakori gertatu zitzaion, eta zenbatu ezinak dira kirolean, bereziki futbolean, gisa horretako gertakariak. Taldean egiten dena onuragarri izan daiteke, baina talde ergelkeria ere kutsakorra da eta norbera ergel egiten du. Horiek erranik, beste kezka bat sortu zait. Migrante eta atzerritik ginikoek jasaten duten arrazakeria. Ez dut kirolari ezagunek jasaten dutena gutietsi nahi, haien notorietateak gaiak gizarteratzeko balio izaten baitu. Eta salatu behar dena, salatu eta borrokatu behar baita. Baina kanpokoa eta pobrea denak zer pairatzen du? Nola defendatzen du bere burua? Nok defendatzen du gura? Migranteak zein aukera du defendatzeko paperik ez badu adibidez? Zapalduetan ere, beti izanen dira maila desberdinak. Eta hori, zapaldu mota hori aplikadakioke. Izan arrazakeria kasuetan, eskola jazarpenean, eraso matxistetan, hizkuntza zapalkuntzan eta abarrean, zapalkuntza zapalkuntza da. Egun, arrazakeria, bihar matxismoa eta beste mila eraso mota borrokatu behar dira. Gu haurek egiten duguna ere, ikusi, edo erraten digutelarik onartzea, ez litzateke gaizki. Injustiziaren aurka borrokatu behar baita, eta ez dugu urrun joan beharrik, usu begipean baitugu.